Розділ шостий. Щоденник Міни Мюррей. 24 липня. Уайтбі. Люсі зустріла мене на вокзалі, звідки ми поїхали відразу ж до них додому, в Крешент. Чарівна, мальовнича місцевість. Маленька річка Еск протікає тут глибокою долиною, що розширюється поблизу гавані. Долина потопає в зелені, що надає надзвичайної краси місцевості, причому берег річки такий крутий, що коли стоїш у горі, то долину зовсім не видно. Будинки в старому місті під червоними дахами і нагромаджені один на одного, як на краєвидах Нюрнберга. На самій околиці над містом височіють руїни аббатства Уайтбі, зруйнованого данцями. Між руїнами і містом видніється парафіяльна церква, оточена цвинтарною огорожею, всередині якої багато могил і пам'ятників. Я вважаю, що це найкрасивіше місце в усьому Уайтбі, оскільки воно знаходиться якраз над містом, і звідси чудово виглядають гавань і бухта. Тут знаходиться також і мис Кетлнес, який виступає далеко в море. Мис так круто спускається в гавань, що частина берега сповзла далеко за дорогу. В огорожі розташовані лави. Тут гуляє багато народу і просиджує цілими днями, милуючись мальовничим краєвидом і насолоджуючись чудовим повітрям. Я сама дуже часто приходитиму сюди і працюватиму. Ось і зараз я сиджу тут, тримаючи свій зошит на колінах, і прислухаюся до розмови трьох старих, які сидять біля мене. Вони, здається, цілісінький день нічого не роблять, сидять тут і базікають. Гавань розташована просто піді мною, причому віддалений бік є гранітною стіною, що далеко виступає в море і загинається до краю, де знаходиться маяк. Виступ цей із двох боків оточений важким масивом води. Із внутрішнього боку він, вигинаючись, врізається в сушу і закінчується біля другого маяка. Між цими обома молами знаходиться вузький прохід до гавані, яка набагато ширша за прохід. Із зовнішнього боку гавані майже півмилі тягнеться велика круча, гострий край якої далеко виступає з-за південного маяка. Біля самої кручі знаходиться бакен із дзвоном, тужливі звуки якого розносить вітер у негоду. Сюди прямує досить кумедний старий. Він, мабуть, страшенно старий, бо все його обличчя покраєне зморшками, як кора дерева. Він сказав мені, що йому близько 100 років, і що він був матросом у риболовецькому флоті в Гренландії за часів битви під Ватерлоу. Я вирішила, що від нього можна буде дізнатися багато цікавого. Тому я запитала його, чи не схоче він розповісти мені щонебудь про лови китів у минулому. Тільки він всівся, щоб почати розповідь, як годинник пробив 6, і він негайно підвівся, сказавши: «Я повинен іти додому, міс. Моя онучка не любить чекати, коли у неї готовий чай, адже мені буде потрібно чимало часу, щоб видертися всіма сходами, їх же багато. Та і сам я люблю, міс, поїсти вчасно». Він пошкандибав геть. І я бачила, як він поспіхом, наскільки йому дозволяли сили, почав спускатися сходинками. Я теж збираюся додому. Люсі з матір'ю пішли робити візити, а оскільки вони всі ділові, я з ними не пішла. Тепер вони, я гадаю, вже вдома. 1 серпня. Сьогодні ми з Люсі знову на нашій улюбленій лавці на цвинтарі. Незабаром до нас приєднався і старий. Він виявився великим скептиком і розповів нам, що під могильними плитами навряд чи поховані ті особи, імена яких висічені на плитах, оскільки моряки здебільшого гинуть у морі. Люсі дуже стурбувала думка про це порожнє кладовище. Ми скоро пішли додому. Пізніше. Я повернулася сюди сама, бо мені сумно. Немає ніяких листів. Сподіваюся, що нічого не трапилося з Джонатаном. Щойно пробило 9. Я бачу, як місто освітлене рядами вогників уздовж вулиць. А іноді вогники миготять поодинці. Вогники біжать уздовж річки Еск і вигоном долини. Ліворуч краєвид немов прихований від мене чорною лінією, дахом сусіднього з аббатством будинку. Позаду на полях чутно бекання овець і ягнят, а внизу на бруківці лунає тупіт копит віслюка. Оркестр на молу грає якийсь жорстокий вальс, а трохи далі, на березі, армія спасіння влаштувала мітинг на одній із віддалених вулиць. Обидві групи одна одну не чують, я ж бачу обидві. Не маю гадки, де Джонатан може бути і чи думає він про мене. Як би я хотіла, щоб він був тут. Щоденник лікаря Сьюарда. 5 червня. Ненормальність Ренфілда стає дедалі цікавішою. Деякі риси вдачі у нього особливо сильно розвинені. Егоїзм, потайливість, впертість. Хотів би я зрозуміти основу останнього. У нього неначе є свій власний, окремий план, але який, ще не знаю. Його підкупливі якості – це любов до тварин, хоча, по суті, вона у нього так дивно виражається, що іноді мені здається, ніби він просто ненормально жорстокий щодо них. Його ласки дуже дивні. Тепер, наприклад, його захоплення – полювання на мух. У нього їх зараз так багато, що мені довелося зробити йому зауваження. На мій подив, він не вибухнув гнівом, як я цього чекав, а подивився на цю справу просто і серйозно. Трохи подумавши, він сказав: «Дайте мені 3 дні, я їх тоді приберу». Я погодився. 18 червня. Тепер його пристрасть перейшла на павуків. У нього в коробці декілька дуже великих павуків. Він годує їх мухами, і кількість останніх дуже помітно зменшилася, незважаючи на те, що він використовує чимало часу для приманювання мух із двору. 1 липня. Я сказав йому сьогодні, що він повинен розлучитися із павуками. Оскільки це його дуже засмутило, то я запропонував йому знищити хоча б частину їх. Він радісно погодився з цим, і я дав йому на це знову той же термін. Тепер, коли я до нього приходжу, він викликає в мене огиду, бо недавно я бачив, як до нього із дзижчанням залетіла страшна, жирна муха, що наїлася, мабуть, якогось падла. Він спіймав її і розглядав, тримаючи пальцями. І перш ніж я міг схаменутися, узяв її до рота і з'їв. Я почав його лаяти, але він спокійнісінько заперечив мені, що це дуже смачно і чудово, і що це додає йому життя. Це й навело мене на думку, або точніше, це дало мені поштовх стежити за тим, яким чином він позбувається своїх павуків. У нього, очевидно, велике завдання на думці, оскільки він завжди тримає при собі маленький записник, куди раз у раз записує різні нотатки. Цілі сторінки помережені в ньому численними формулами, що складаються здебільшого з однозначних чисел, які додаються. Потім суми їх знову додаються, ніби він підбиває якийсь підсумок. 8 липня. Моє основне припущення про якусь систему в його божевіллі підтверджується. Скоро, мабуть, вийде ціла злагоджена концепція. Я на декілька днів покинув свого пацієнта, тож тепер знову можу наголосити на змінах, які за цей час відбулися. Все залишилося, як було, окрім хіба того, що він звільнився від деяких своїх чудасій, зате вподобав нові. Він якось примудрився зловити горобця і частково вже приручив його. Його способи приручення прості, бо павуків значно поменшало. Ті, що зосталися, проте, добре відгодовані, оскільки він усе ще добуває мух, заманюючи їх до себе. 19 липня. Ми прогресуємо. У мого приятеля тепер ціла колонія горобців, а від павуків і мух майже й сліду не лишилося. Коли я зайшов до кімнати, він підбіг до мене і сказав, що має до мене велике прохання. Дуже, дуже велике прохання. При цьому він лащився до мене, як собака. Я запитав його, в чому річ. Тоді він з якимсь захватом промовив. Кошеня маленьке, гарненьке, гладке, живе, з яким можна гратися і вчити його, і годувати, і годувати, і годувати. Не можу сказати, щоб я не був підготовлений до цього прохання, оскільки я вже помітив, як швидко його чудасії прогресували в розмірі. Але я не вірив, щоб ціле сімейство приручених горобців могло бути знищене таким же способом, як мухи і павуки. Тому я пообіцяв йому пошукати кошеня і запитав, чи не хоче він краще кішку, ніж кошеня. Він виказав себе. «О, так, звичайно. Мені хотілося б кішку, але я просив тільки кошеня, боячись, що стосовно кішки ви мені відмовите». Я кивнув головою, сказавши, що зараз, мабуть, не буде можливості дістати кішку, але я пошукаю. Тут його обличчя спохмурніло, і в очах з'явився небезпечний вираз. Вираз гніву, що раптово спалахнув. Косий погляд, що виказував жадобу вбивства. Ця людина – просто людино-ненависний маніяк. 20 липня. Відвідав Ренфілда дуже рано. Ще до того, як служник зробив обхід. Застав, коли він прокинувся і наспівував якоїсь пісні. Він сипав збережений ним цукор на віконце і знову взявся ловити мух. Причому робив це весело і добродушно. Я озирнувся в пошуках його птахів і, не знайшовши їх ніде, запитав, де вони. Він відповів, не обертаючись, що всі вони полетіли. В кімнаті було декілька пташиних пір'їн, а на подушці його виднілася крапля крові. Я нічого не сказав йому, і, виходячи, доручив служникові доповісти мені, якщо протягом дня з Ренфілдом станеться щонебудь дивне. 11-та година дня. Служник щойно приходив до мене повідомити, що Ренфілд був дуже хворий і що він блював пір'ям. «Здається, лікарю, – сказав він, – пацієнт з'їв своїх птахів, просто брав їх і ковтав живцем». 11-та година вечора. Я дав Ренфілдові сильну дозу наркотика і забрав у нього його записник, щоб переглянути нотатки. Думка, яка мене останнім часом непокоїла, тепер знайшла підтвердження. Мій смертоносний пацієнт – маніяк особливого типу. Мені доведеться придумати нову класифікацію і назвати його зоофагус – життєжерний маніяк. Він жадає винищити якомога більше живого і вирішив виконати це у висхідному порядку. Він дав декілька мух на поживу одному павукові, декілька павуків одному птахові і потім попросив кішку, щоб та з'їла птахів. Що було б його останнім ступенем? Варто б, мабуть, продовжити дослід. Це можна було б, якби для цього знайшлося достатньо підстав. Люди сміються з вівісекції – а ось подивіться, яких результатів вона досягла. Чому ж не підігнати науку і не довести її до найскладнішого в житті, до знання мозку? Знаючи таємницю хоча б однієї з цих галузей, знаючи джерело фантазії хоча б одного божевільного, я привів би всю цю галузь знання до такої точки, що порівняно з нею фізіологія Берден Сандерсона – або ж про мозок Фельєра здавалися б нікчемністю. Аби достатньо підстав. Але не варто часто вдаватися до цих думок, інакше спокуса буде надто сильною. Добрий намір може перемогти в мені здоровий глузд, оскільки можливо, що і я теж людина з особливо влаштованим мозком. Як добре ця людина міркувала. Ненормальний завжди керується своєю власною метою. Хотів би я знати, оскільки він оцінює людське життя. Щоденник Міни Мюррей. 26 липня. Я дуже збентежена, і єдине, що на мене позитивно впливає, можливість висловитися в своєму щоденнику. В ньому я ніби виливаю свою душу і водночас слухаю сама себе. Я одержала нарешті звісточку від Джонатана. Послання вкладено в один рядок, і в ньому повідомляється, що Джонатан щойно виїхав додому. Це не схоже на Джонатана. Я не розумію цієї стислості, і вона мене турбує. А тут ще Люсі, незважаючи на абсолютно здоровий вигляд, знову взялася за свою колишню звичку ходити уві сні. Ми з її матір'ю обговорили це питання і вирішили, що віднині я на ніч замикатиму двері нашої спальні на ключ. Місіс Вестенер уявила, що сомнамбули завжди ходять дахами будинків і краями круч, а потім раптово прокидаються і з роздираючим душу криком, який луною летить по всій окрузі, падають униз. Вона боїться за дочку і говорить, що це у неї спадкова звичка від батька. Восени весілля Люсі, і вона вже тепер мріє про те, як усе влаштує у себе в будинку. Я дуже співчуваю їй, оскільки у мене ті ж мрії, та тільки нам із Джонатаном належить почати нове життя на дуже скромній основі, і мені доведеться ледве зводити кінці з кінцями. Містер Холмвуд, точніше, високошановний сер Артур Холмвуд, єдиний син лорда Холмвуда, приїде сюди, як тільки зможе залишити місто. Затримує його лише хвороба батька. Мила Люсі, напевно, лічить дні до його приїзду. Їй хочеться повести його на нашу лаву на цвинтарній скелі, щоб показати, яка мальовнича гавань Уайтбі. Я переконана, що саме через це очікування вона так хвилюється. Вона, напевно, повністю видужує, як тільки він приїде. 27 липня. Жодних свісток про Джонатана. Дуже хвилююся за нього, хоча, власне, не знаю чому. Добре було б, якби він написав хоч один рядок. Люсі слабує на сомнамбулізм більше, ніж будь-коли, і я щоночі прокидаюся від її ходіння кімнатою. На щастя, так жарко, що вона не може застудитися. Але все-таки моя стурбованість і вимушене безсоння даються в знаки. Я стала нервовою і погано сплю. Слава Богу, що хоч в іншому вона абсолютно здорова. 3 серпня. Ще тиждень минув, і жодної звістки від Джонатана і навіть містер Хоукінс нічого не знає. Але я сподіваюся, що він не хворий, інакше, напевно, написав би. Я перечитую його останнього листа, але він мене не задовільняє. Він якийсь не схожий на Джонатана, хоча почерк, безперечно, його. У цьому не може бути жодного сумніву. Люсі не особливо багато розгулювала ночами останній тиждень, але з нею відбувається щось дивне, чого я навіть не розумію. Вона ніби стежить за мною, навіть увісні. Пробує двері, і коли знаходить їх замкнутими, шукає по всій кімнаті ключі. 6 серпня. Знову пролетіло 3 дні без жодних вістей. Це мовчання стає абсолютно нестерпним. Якби я тільки знала, куди писати або куди поїхати, я б відчувала себе набагато краще. Але ніхто нічого не чув про Джонатана після його останнього листа. Я повинна тільки благати Бога про терпіння. Люсі ще більш збуджена, ніж раніше, але загалом здорова. Вчора вночі погода зіпсувалася, і рибалки говорять, що очікується шторм. Сьогодні похмуро, і небо затягло великими хмарами, що високо стоять над Кетлнесом. Усі предмети сірі, за винятком зеленої трави, що нагадує смарагд. Море, оповите туманом, що насувається, перекидається з ревінням через мілини і прибережне каміння. Хмари висять, як велетенські скелі, і в природі чується голос долі, що наближається. На морському березі видніються подекуди в тумані чорні рухливі фігури. Рибальські човни поспішають додому. Влітаючи в гавань, вони то з'являються, то знову зникають у скаженому прибої хвиль. Ось іде старий Свелс. Він прямує до мене, і по тому, як він мені вклоняється, я бачу, що він хоче зі мною поговорити. Мене здивувала зміна, що відбулася зі старим. Сівши біля мене, він дуже лагідно заговорив. «Мені хочеться вам дещо сказати, міс». Я бачила, що йому якось ніяково, тому я взяла його старечу зморшкувату руку і ласкаво попросила його висловитися. Залишивши свою руку в моїй, він сказав. «Я боюся, люба моя, що я образив вас усіма тими жахами, які наговорив, розповідаючи вам про мерців та щось подібне минулого тижня. Але у мене цього зовсім не було на думці. Ось це я й прийшов вам сказати, поки ще не помер. Але я, міс, не боюся смерті. Ані скільки не боюсь. Мій кінець, мабуть, уже близький, бо я старий, і 100 років – це для будь-якої людини дуже довге очікування. А мій кінець уже такий близький, що стара вже гострить свою косу. Одної прекрасної днини ангел смерті просурмить у свою сурму наді мною. Не треба сумувати і плакати, моя Люба. Перебив він свою промову, помітивши, що я плачу. Якщо він дійде до мене сьогодні вночі, то я не відмовлюся відповісти на його заклик. Бо загалом життя – ніщо інше, як очікування чогось більшого, ніж наша тутешня суєта. І смерть – це єдине, на що ми дійсно сподіваємось. Але я все ж таки задоволений, Люба моя, що вона до мене наближається. І до того ж так швидко. Вона може наздогнати мене ось зараз, доки ми тут сидимо і милуємося. Дивіться, дивіться! Закричав він раптом. Можливо, що цей вітер із моря вже несе фатум і загибель. І відчайдушне горе, і скорботу серця. Смертю запахло. Я відчуваю її наближення. Дай Боже мені з покорою відповісти на її заклик. Він благоговійно простягнув свої руки вдалину і зняв шапку. Його губи ворушилися, ніби шепотіли молитву. Після кількох хвилин мовчання він підвівся, потиснув мені руку і благословив мене. Потім попрощався і, накульгуючи, пішов додому. Це мене вразило. Я зраділа, коли побачила берегового сторожа, який підходив до мене з підзорною трубою під пахвою. Він, як завжди, зупинився поговорити зі мною і при цьому весь час не зводив очей з якогось корабля. «Я не можу розібрати, який це корабель. Мабуть, російський. Дивіться, як його жахливо кидає в усі боки. Він зовсім не знає, що йому робити. Він, здається, бачить наближення штурму, але ніяк не може вирішити, піти на північ і триматися відкритого моря, чи ж увійти сюди». Ось знову, гляньте. Він абсолютно не керований, здається, навіть без стернового. І з кожним поривом вітру змінює свій курс. Завтра в цей час ми щось дізнаємося про нього. Ми ще почуємо про нього завтра.